أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال وكما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, üç ayların bereketiyle, feyziyle, rahmetiyle devam eden cumalarımız, devam eden günlerimiz ve gecelerimiz inşallah ibadet hayatımızda, cihat hayatımızda İslam'ı anlama, anlatma, yaşama mücadelemizde bir güç kaynağı, bir feyiz kaynağı olmaya inşallah devam ediyor. Rabbimiz bu günlerin bereketine cümlemizi nail eylesin inşallah. Mümkün mertebe zamanımızı değerlendirmeye, çalışmanın lüzumunu anlatmaya gerek yok. Bu günler gerçekten önümüzdeki üç aylara yetişip yetişmemek hususunda, madem ki hiçbir garantimiz, hiçbir kesin bilgimiz yok, o halde mevcut olan günlerimizi, ulaşmış bulunduğumuz, dahil olduğumuz bu güzel günleri, bu güzel geceleri, Şaban-ı Şerif'in şu anda içindeyiz, mütakiben Ramazan-ı Şerif intikal edecek. Bütün bunları İslam dini uğrunda, Allah'ın yolunda, Allah'ın uğrunda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin örnek olduğu, numune olduğu yolda ve istikamette günlerimizi mümkün mertebe harcamaya devam edelim. Başka da kurtuluşumuz, başka da manevi sermayeye sahip olacağımız bir fırsat ve imkan kalmamıştır. Allahu Teala yaklaşan 2000 yılında yeryüzündeki İslam'ın hakimiyetine mani olmaya çalışan devletleri Müslüman olmalarını ve hidayete kavuşmaları nasip etsin inşallah. Hidayete kavuşmaları murad-ı ilahide yoksa, bu İslam'ın gelişmesine, yayılmasına, hakim olmasına mani olan devletleri Rabbi Rahim Zülcelal altını üstüne getirsin inşallah. Bugünkü dersimizi yine geçen ders devam ettiğimiz konunun vakit yetersizliği yüzünden tamamlayamadığımız bir hadis-i şerifi de okuyarak tamamlamaya çalışalım ve inşallah müteakip cumalarda da yine günümüzü, günümüzün Müslümanlarını ilgilendiren konularla, mevzularla sohbetlerimizi yapmaya inşallah devam edelim. Yine Rabbimiz cümlemizi yapılan sohbetlerin şuuruna ve icabını yerine getirmeye bizi Rabbimiz muvaffak eylesin. Mevzumuz bilindiği gibi bazı kelimelerle, bazı kavramlar, mefhumlarla, bazı sözlerle yeryüzündeki Müslümanları yanıltmaya, şaşırmaya ve böylece yeryüzünde dini İslam'ın yayılmasına ve insanlar tarafından sevilmesine ve seçilmesine mani olmak maksadıyla türlü sözler ve kelimeler, türlü lügatler, beyanlar uydurduklarını anlatırken, işte özellikle bu asırda ve önümüzdeki 21. asır dedikleri asırda İslam'ın yeryüzünde artık Müslüman milletler tarafından yaşanan bir din, tatbik edilen bir din, Kur'an-ı Kerim'in sadece okunan bir kitap değil, aynı zamanda Müslümanların devletlerinin anayasası haline gelmek üzere tatbikatını ve Kur'an'daki bütün hükümlerin hayatımıza tatbik edilmesi yolunda yeryüzündeki Müslümanların uyanışı, şahlanışı, canlanışı karşısında ehli küfür daha fazla şimdi hilelere başvuruyorlar. Kelimeler, cümleler, beyanlar, sözler, lügatler icat ediyorlar. Müslümanların bu kelimeleri, bu sözleri duyduğu zaman, dinlediği zaman, okuduğu zaman daha dikkatli, daha şuurlu, daha bilinçli, daha uyanık takip etmeleri bakımından bu konuların, bu mevzuların anlatılması ve anlaşılması icap etmektedir. Bu konuyu 3-4 haftada devam ettiriyoruz. Bugün sonuca ulaşalım inşallah. Aşırı dinci tabirini türlü yönleriyle tahlil ediyorduk, açıklamaya çalışıyorduk. Dinde aşırı gitmenin ne anlama geldiğini, bu kelimeyi kullananların ne maksatla kullandıklarını, niçin böyle suçlamalar ve saçma beyanlarla Müslümanları tuzaklara ve dar kalıplara, dar çerçevelere sokmaya çalıştıklarını anlatmaya çalışmıştık. Yine aynı paralelde, aynı çizgide yeryüzündeki ehli küfür dediğimiz küfrün içinde bulunan insanlar hep bir ağızdan, hep aynı sözlerle, cümlelerle, kelimelerle değişmeyen bir maksat için çalışmaya devam ediyorlar. Ta 1400 sene önce Mekke-i Mükerreme'de nazil olmaya, yani yeryüzüne ayet ayet gelmeye başlayan Kur'an-ı Kerim'e karşı 1400 sene evvelki Mekke kafirlerinin, Mekke müşriklerinin tavrı, tutumu neyse bugünkü yeryüzündeki müşriklerin ve ehli küfrün de tutumları, davranışları hemen hemen aynı. Ta o zaman daha Kur'an ayetleri yavaş yavaş nazil olmaya başlıyor. Ayet ayet Cebrail aleyhisselam tarafından Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama geliyor. Gelen ayetler peygamber tarafından ashab-ı kirama açıklanıyor, arz ediliyor, tebliğ ediliyor. Derken insanlar bu Kur'an'ı duymaya başlıyor, dinlemeye başlıyor. Dinleyen insanlar bu Kur'an ayetlerinin manasını, ifade ettiği manaları anlamaya başlıyor. Anlayınca etkileniyor ve Kur'an'ın cazibesine kapılıyor ve bu sözlerin hak söz olduğunu, Allah'tan gelen bir beyan olduğunu kabul etmek suretiyle iman etmeye, teslim olmaya, sonra da bu inandıkları hususları yaşamaya başladıkları sıralarda Mekkeli kafirlerin türlü tavırları var. Türlü tertipleri var, önlemleri var onların tabirine göre. Türlü çareler arıyorlar, çözümler arıyorlar, tedbirler arıyorlar. Hileler, tuzaklar hazırlıyorlar. Bunların bir tanesi de aynen şu şekilde ayet-i kerimeyle Rabbimiz haber veriyor. Ehli küfür, küfürde olanlar, İslam'a karşı olanlar, Kur'an'a karşı olanlar bütün gayretleriyle insanların Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmama hususunda, aman Kur'an'ı duymasınlar, aman Kur'an'ı işitmesinler, Kur'an'ın okunan ayetleri, anlatılan ayetleriyle karşılaşmasınlar, tanışmasınlar, insanların kulaklarıyla Kur'an bir noktada buluşmasın, birleşmesin diye çeşitli tedbirler alıyorlar. Bunlardan birisini Kur'an-ı Kerim şöyle haber veriyor. Ehli küfür diyordu ki okunan Kur'an'a, anlatılan Kur'an'a karşı, la tesme'u lihazel Kur'an. Ey Mekkeliler, Mekkeliler tabii önce oradaki insanlara hitap ediyor. Ey Mekkeliler, sakın Kur'an'ı dinlemeyin. Yani Kur'an anlatılırken, Kur'an okunurken, Kur'an'ın izahı, tebliğatı yapılırken Kur'an'ın okunduğu yerde bulunmayın. Kur'an'la karşılaşmayın. Kur'an ile, Kur'an'ın okunduğu toplumlarla, insanlarla, Kur'an'ın okunduğu meclislerle aynı yerde beraber olmayın. Siz Kur'an'ı duymayın. La tesme'u. Semi'a yesme'u Arapça işitmek, dinlemek, kulak vermek anlamına geliyor. Sakın Kur'an'a kulak vermeyin. Kur'an ile sizin aranızda mesafe olsun. Onlar kendileri okusunlar, kendileri dinlesinler. Siz Kur'an okunan yere gitmeyin, Kur'an okunan yere girmeyin, Kur'an'a ilgi göstermeyin, Kur'an'a alaka göstermeyin, Kur'an'a değer vermeyin, Kur'an'a kıymet vermeyin, Kur'an'ı kabul etmeyin. 1400 sene evvelki hitap. Ne yapalım diyecek olurlarsa, وَالْغَوْ ف۪يهِ Kur'an'ın okunduğu meclislerde, okunduğu yerlerde, Kur'an konu edildiği, Kur'an'ın konuşulduğu yerlerde gürültü yapın. وَالْغَوْ Gürültü. Yani slogan atın, gürültü yapın. Ve okunan Kur'an'ın değerini, kıymetini, ahkamını çevrede ilgi alanını azaltın, insanları Kur'an'dan soğutun, Kur'an'ı yasaklayın, Kur'an'ın okunmasını azaltın, azaltın, azaltın. Fesübhanallah. 1400 sene evvelki Mekkeli kafirlerin bu tedbirini ve tertibini bugün bir başka yoldan aynen yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bunun çeşitli zamanlarda Mekkeli kafirler yaptığını yapmışlar. Bir zamanlar mesela Kur'an'ı anlatmak, Kur'an'ın manasını açıklamak şöyle kalsın, Arapça aslına uygun olarak Kur'an-ı Kerim'i okumayı dahi korkunç şekilde yasaklamışlar. Hala o devirleri gören Müslümanlarımız var. O günün kafirleri, o günün kafir yöneticileri, o günün kafir cumhurbaşkanları Kur'an-ı Kerim'i okumasınlar diye jandarmayı aynen kullanmışlar. Bugün Cezayir'de nasıl ki İslam'ın önüne askerleri çıkardılarsa, o zaman da Kur'an-ı Kerim okunmasın diye Anadolu'nun köylerine kadar jandarmayı göndermişler. Allah düşmanları. Ezan-ı Muhammedi'yi kaldırmışlar. 17 sene Türkiye hudutlarında 1933'ten 1950'ye kadar hiçbir bölgede ezan-ı Muhammedi okunmamış. Tanrı uludur, Tanrı uludur diye maskaraya çevirmişler ezan-ı Muhammedi'yi. Kur'an okumak korkunç yasaklanmış. Kur'an okutan hocaları sürüm sürüm süründürmüşler. Perişan etmişler. Maksatları Kur'an'ı söndürmek, Kur'an ile insanlar arasındaki münasebeti kesip atmak. Fakat hepsi geberip gitmiş, Kur'an yine saltanatını devam ettiriyor. Allah'ın izniyle geçen cuma dediğim gibi, yeryüzünde hiçbir askeri kuvvet, silahlı kuvvetler Kur'an'ın hakimiyetini önleyemeyecektir. Hiçbir yerde, hiçbir ülkede, hiçbir bölgede, belki gecikecek, belki hocalar bu işi anlatan insanlar ezilecek, üzülecek, çiğnenecek ama Kur'an'ı çiğnemeye hiçbir askeri gücü, askeri silahlı kuvvetlerin gücü Allah'ın inayetiyle yetmeyecek ve kafi gelmeyecektir. Bütün bunları niye anlatıyoruz? Bizzat direkt olarak engelleyemiyorlarsa bir takım kelimelerle, cümlelerle, aşırı beyanlarla yeryüzündeki İslam uyanışını, uyanan Müslümanların sayısını azaltmaya çalışıyorlar. Aman ha, Cezayir'deki Müslümanlar aşırıymış, aşırı, aşırı dinciymiş, gelirse şöyle olurmuş, Müslümanlar yönetimi eline geçirirse, seçimle iş başına gelirlerse, Şöyle yaparlarmış ha, böyle yaparlarmış ha. Bunlar normal insanlar değilmiş ya, aşırıymış bunlar. Bak korkuyor insanlar, görüyor musun? Korkutmak için bunları söylüyorlar, ürkütmek için söylüyorlar. Normal Müslümanları evinde işiyle, gücüyle meşgul olan Müslümanları bu harekete katılmasınlar, İslami mücadeleye girmesinler diye zihinlerinde, kalplerinde, kafalarında bir korku uyandırmak için aşırı dinci, aşırı dinci, aşırı dinci kelimesini kafir oğlu kafirler korku unsuru olarak kullanmaya devam ediyorlar. Ya İslam'ın hakim olmasından insanlar niye korksun? Bir yere İslam'ın hükümleri hakim olursa orada korkması icap eden insanlar belli insanlardır. Kimdir bunlar? Caniler. İnsanların hayatına kast eden caniler ve katiller korksun, tamam. Çünkü haksız yere bir insanı öldüren kişiyi İslam öldürüyor. Kısas var biliyorsun. O adam korksun. İslam'ın hükümlerinin hakim olmasından, bir ülkeye, bir bölgeye hakim olmasından korkacak olanların başında zina edenler korksun. Zira zina eden bir erkek başından evlilik geçmişse, evlilik tecrübesi, nikah tecrübesi geçmişse, zina ettiği ispat edilir edilmez dört mezhebe göre öldürülüyor. Onun zina eden korksun. Zina ile fuhuş ile alakası olmayanlar niye korkuyor İslam'dan? Bırakın da zinaya koşanlar korksun ya. Her gün gazetesinde çıplak kadınların resimlerini basanlar korksun. Müslümanlar niye korkar İslam'dan? Aşırı aşırı aşırı. Siz zinayı, fuhşu, kumarı, cinayetleri yayıyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Televizyonda resmen geçen akşam uygulamışlar, arkadaşlar anlatıyor. Eşcinsel dedikleri erkek erkeğe homoseksüelleri televizyona, yeni bir kanal çıktı lanet olasıca bir kanalda, resmen erkek erkeğe cinsi temas yapanları konuşturmuşlar. Bunları yapanlar aşırı sayılmıyor, aşırı. Aşırı dinsiz, aşırı namussuz sayılmıyor. Allah'ın dini hakim olsun diyenlere aşırı dinci diyerek korkutuyorlar yavruları. Korkutuyorlar gençleri. Korkutuyorlar esnafı. Namuslu esnafın hilesiz, yalansız, dolapsız, dümensiz esnaf niçin İslam'dan korksun? İslam'ın gelmesinden korkacak olan esnaf yalancı, dolapçı, sahtekar esnaf korksun. Müslümana ne bundan? Bırakın da sahtekarlar korksun. Bırakın da sarhoşlar korksun. Bırakın da zina edenler korksun. Bırakın da genel evleri işletenler korksun. Niye Müslümanlar korkuyor? Aşırı, aşırı kelimesini konuşmalarının sebebi İslami mücadeleye henüz girmemiş insanları ürkütmek ve korkutmak. Psikolojik bir silahlanmadır bu. Soğuk savaştır bu. Müslümanlara karşı savaş açmışlar. Böyle giderse ne olur? Vallahi müminler, açıkça samimi olarak söylüyorum, bu akışın, bu gidişin, bu boşluğun önü alınmazsa, böyle temelsiz, esassız uydurma kanunlarla milletin dinine, imanına, ahlakına, ırzına, namusuna, tarihine, kültürüne, kökenine uymayan kanunlarla bizi yönetmeye devam ederlerse 2000 yılına sağlam çıkamayız. Ülke parçalanır. Aile birliğimiz kalmaz. Resmen Müslüman bir hakim var, görüşüyorum Fatih'te. Geçen gün bir çayını içtim, yanında epeyce oturdum. Dedi ki hocam, Star 1 televizyonu çıktıktan sonra mahkemelerde boşanma sayısı %78 çoğaldı dedi. Hatta çok affedersiniz, beni bağışlayın, aynen söyleyeceğim size de. Bir gün dedi, boşanma davasıyla mahkemede görevliyim dedi. Resmen kadın dedi boşanmak istiyor. Kaç senelik evlisiniz diye sordum diyor hakim. 12 senelik evliyim bu herifle. herif kelimesini kullanıyor diyor kocasına. Niye boşanmak istiyorsun? Ben diyor filmlerde seyrettim demiş kadın, bu herif beni tatmin edemiyor demiş. Yapmasını bilmiyor. Star bir televizyonu, Allah lanet etsin bu televizyona, bütün filmleriyle cinsi temas sahnelerini yayınlaya yayınlaya Müslüman Türk ailelerini çatır çatır çökertiyor. Zavallı Müslümanlar, zavallı müminler yahu. Aile hayatımız vallahi yıkılıyor. Büyük cesaret sahibi olmuşlardır bu yayınlardan. Düşünün, bir devlet bakanlığı sıfatıyla bir kadın bakan, bir karı bakan, bir dişi bakan Türkiye'de zina suç olmaktan çıksın diye kanun teklifi hazırladı. Bereket ki tepki gördü ve çekti. Ama ileride çıkacak bu. Türkiye'de zina edenlerin zinası suç sayılmasın diyor. Zina iş yapmak, fuhuş yapmak suç sayılmazsa ne olacak? Karısını zinanın ortasında yakalayan bir adam boşanmak için bu sebepten mahkemeye başvuramayacak. Suç değil ki ya, bu kadın affedersin zina etmiş. Suç sayılmadığı için onu kocası boşayamayacak. Bakın nereleri kurcalıyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde oluyor bu işler. Ya benim aklım durmuştur. Bu ülke böyle giderse yıkılacaktır. Allah'ın kitabına dönmedikçe, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme dönmedikçe, Kur'an dediğimiz kitabı hayatımıza hakim kılmadıkça vallahi ve billahi Türkiye'nin sonunu uçurum görüyorum. Müslümanlar, bunu anlamanızı rica ediyorum. Bunu anlayın Allah aşkına. Bunun partiyle alakası yok, pırtıyla alakası yok. Bunun imanla alakası var. Mümkün değil. Böyle gitmek mümkün değil. Bakın ayet-i kerimeyi okuyayım, altına imzamı atayım. Ben bunu söylerken kafamdan söylemiyorum. Kafamdan söylersem Allah kafamı çıkartmasın cehennemden. Ayetler var. Ayeti okuyorum ve sonunu bağlıyorum. Estaizu billah. Rabbimiz aynen şöyle Bakara suresinin 85. ayetinde. Bakara, Kur'an-ı Kerim'in Sure-i Fatiha'dan sonra gelen ayet sayısı en uzun olan sure biliyorsunuz. Bakara suresi Kur'an'da en uzun suredir. 286 ayettir. 286 ayet. 85. ayetinde Rabbimiz şöyle diyor. Efe tü'minûne bi ba'dil kitâb ve tekfurûne bi ba'd. Aman ya Rabbi. Aynen İslam ülkeleri şimdi dünyada. Aynen Müslüman milletleri söylüyor. Ey müminler, Müslümanlar, Müslüman topluluğa, efe tü'minûne bi ba'dil kitâbi, Allah'ın kitabı dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerin bazılarını kabul ediyor ve tekfurûne bi ba'd, bazılarını kabul etmiyor musunuz? Yani Kur'an'ın bir kısım ayetlerini alıyorsunuz, bir kısım ayetlerini almıyorsunuz, öyle mi? Evet öyle. Namaz kılmakla alakalı ayeti alıyorlar, faizin yasak olduğuyla alakalı ayeti almıyorlar. Öyle değil mi kardeşlerim? Bütün halkı Müslüman olan ülke hep böyle. Ramazan orucunun farz olduğuna ait ayeti kerimeyi alıyorlar, fakat zinanın haram olduğuyla alakalı ayeti almıyorlar. Öyle değil mi? Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Zekat vermenin farz olduğunu beyan eden ayet-i kerimeyi alıyorlar, başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu ayet sayısıyla Kur'an'la sabit olduğu halde başörtüsüyle alakalı ayeti ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Şu andaki Türkiye'nin de, Mısır'ın da, Pakistan'ın da, Suudi Arabistan'ın da, Fas'ın da, Tunus'un da, Cezayir'in de vallahi hali bu. Bir kısım ayetleri kabul ediyorlar, yöneticiler, askerler, generaller, bir kısım ayetleri resmen kabul etmiyorlar. Bakın Kur'an açıkça bunu haber veriyor. Efe tü'minûne bi ba'dil kitab, bazı, kitabın bazısı demek bir kısım ayetler demek yani. Ve tekfurûne bi ba'd, bazılarını kabul etmiyorsunuz öyle mi? Hem de böyle sual biçimiyle, siz öyle mi? Yani Kur'an'ın bazı hükümlerini alıyorsunuz, bazı hükümlerini almıyorsunuz, öyle mi? Öyle. Ha. Şimdi hazırlıklı ol. Fema ceza'u, bak ceza, aynen kelime Kur'an'da geçiyor, ceza. Vallahi Allah bu adamları cezalandıracak. Millet de bu yüzden cezalanacaktır. Göklerden üzerimize ceza yağacak. Ayetten sabit, ben havadan konuşmuyorum. Kur'an'ın dışında konuşmak mümkün değil. Ayet olmasa ki ne haddimize? Hangi hoca kafasından bir şey söyleyebilir? Söylüyorsa hoca değildir zaten. Fema ceza'u men yef'alu zalike minküm. Bakın, sizden bu işi işleyenler olursa, sizden minküm, bakın minküm dediği yani cemaat olarak, millet olarak, hem Müslüman hem de Kur'an'ın bir kısım ayetlerini alıyor, bir kısım ayetlerini almıyor. Ceza, ceza kelimesi açıkça Kur'an'da bu 85 numaralı Bakara suresindeki ayette yerini almış. Men yef'alu zalike fe'ale yef'alu, bu işi yapmak. Yani Kur'an'ın bir kısım ayetlerini almak, bir kısım ayetlerini almamak eyleminde, işinde bulunanların cezası ne olacak? Bakın Kur'an-ı Kerim'i hiç kabul etmeyenlere bu kadar ceza yok. Şimdi zaten adamlar iman etmemişler. Hiç İslam'ın içine girmemişler. Almanya, Hollanda, Belçika neyse yani küfür ülkeleri, Çin, Japonya, onlara bak. Ama onlar hakkında ceza ahirette uygulanacak. Daha ziyade mahkeme-i kübra, büyük mahkeme onların hesabını görecek. Fakat Müslüman olduğunu söylediği halde Kur'an'ın bazı ayetlerini kabul edip bazı ayetlerini kabul etmemesinin cezası var. Nerede? Dünyada. İşte okuyorum ayeti. Fema ceza'u men yef'alu zalike minkum illa hizyun fil hayati dünya. Bakın kelimeye. El hayati dünya, bu hayattır işte. Dünya hayatı dediğimiz bu hayat. Dünya hayatında Kur'an'ın bir kısım ayetlerini kabul edip bir kısım ayetlerini kabul etmeyen milletleri ve hükümetleri ve devletleri yeryüzünde rezil rüsvay etmekle cezalandıracağım diyor Hazreti Allah. Hızgün Arapça rüsvay olmak, rezil olmak. Paraları dünyanın en kötü parası olacak. Ekonomileri dünyanın en düşük ekonomisi olacak diye Kur'an, vallahi Kur'an haber veriyor. İşte ayet. Trafik düzenleri dünyanın en kötü düzeni olacak. Ekonomik düzenleri en kötü. Maliyeleri en kötü. Kültürleri en kötü. Hayatları en kötü olacak. Dünyada da ahirette de bu milletleri, Kur'an'ın bazı ayetlerini kabul et, bazını kabul etmeyen milletleri rezil rüsvay edeceğim diye Allah ferman ediyor. Ayet bu. Hızyün fil hayati dünya. Dünya hayatında rüsvay olacaklar. Rezil olacaklar. Kepaze olacaklar. Ticaretleri alt üst olacak. Bakın hemen kısa bir misal arz edeyim. Birinci ayın 22'si 1992'de çıkan günlük bir gazeteden not almışım. 1991 yılı içinde ticari alanda bir not, istatistik not tespit etmişiz. Mahkeme kararları, mahkeme notları. 1991 yılının içinde, yani geçtiğimiz yıl içinde, 91'i geçer, daha bir buçuk ay olmadı. İçinde 9 trilyonluk senet protesto olmuş. 9 trilyonluk senet. Artık Müslümanların senetleri maskara haline gelmiş. Kimse kimsenin senedine güvenmiyor. Bu rezillik değil mi? Sen misin namaz kılmakla ilgili ayetleri kabul edip de ticaret ile alakalı ayetleri kabul etmeyen? Al sana bir yıl içinde 9 trilyonluk senet protesto. Hadi düzelt bakalım. Haydi bütçeyi düzelt bakalım. Haydi vergiyi topla bakalım. Haydi bütçeyi hazırla bakalım. Mümkün değil. Allah ne diyor? Fema ceza'u men yef'alu zalike minküm illa hizyun fil hayati dünya. Dünya hayatında sizi rezil etmek boynumun borcu olsun diyor Hazreti Allah. Ayet. Hadi, haydi terörü önüne bakayım.